Что за чудовный день? Вясна была для катка найлепшым часам. Ветер, дождж і сонца начаравалі лісця і кветак і ўсеялі лугі з такроткамі і дзьмухалцамі. Усе суседскія каты блукалі па ваколіцах. Наш каток сядзеў пад яблыняй і адчуваў вабныя пахі, што ішлі ад зямлі. У траўні ён стаў бацькам трох кацянят, пра якіх зусім не клапаціўся. Замест гэтага ён часта затойваўся ў траве з вырачанымі бліскучымі вачыма, лавіў птушак або мышэй. Гэта вельмі злавала Аніту Штрудэль. Яна аднойчы нават таўханула яго нагой, але перайначыць сваю драпежную натуру ён не мог. Як толькі чуў шчабятанне птушак або мышыную валтузню, зараз жа затойваўся ў засадзе. Як мінаецца ўсё, так прамінула і каціная вясна ў завулку Бухфінкен. Аніта Штрудэль заручылася з Густавам Франке, месяц прыбыў, заслужаны настаўнік Гугель стаў заслужаным старшым настаўнікам, а аднае раніцы над горадам выгнуўся шырокі мост вясёлкі. Каток выпрастаўся і, пазяхаючы, разявіў сваю ружовую пашчу. Цуд! Падумаў ён і пабег на злом галавы па вуліцах да гарызонту, дзе, на яго думку, быў пачатак вясёлкі. Ён уявіў сабе, як хораша было б стаць на самым версе вясёлкавага моста і агледзець увесь белы свет. Ён бег, бег, але чым хутчэй нёсся, тым далей адсоўваўся гарызонт. Ледзь аддыхаўшыся, спыніўся на скрыжаванні вялікіх дарог, а калі зірнуў у неба, вясёлкавыя фарбы ўжо зніклі. Вылізаўшы сваю поўсць, каток маркотна пацягнуўся дадому. Лета было гарачае і страшэнна сумнае. Галоўным заняткам катка было спаць сярод белага дня, паклаўшы галаву на лапы. Аніта Штрудэль і Густаў Франка спакавалі свае сакваяжы і паехалі на Чорнае мора. Каток застаўся пад апекай суседкі, якая клапацілася пра ягоную ежу і па вечарах адчыняла яму вакно ў пральню. Пакуль гаспадары былі ў адпачынку, яму не дазвалялася спаць у кошыку. Вінаваты ў гэтым быў, вядома, Густаў Франка, які сказаў Аніце, што катам нельга знаходзіцца ў кватэры. Каток падслухаў размову і падумаў сам сабе. Каб ты ведаў, як часта я спаў у ложку побач з Анітай. Ён быў вельмі рады, што яна не сказала пра гэта Густаву. Праз тыдзень у завулку Бухфінкен здарыўся няшчасны выпадак. Каток, ні на што не зважаючы, перабягаў дарогу. Раптам ён пачуў, як заскрыгаталі тармазы. У тое ж мгненне ўбачыў цень аўтамабіля і адчуў удар, які адкінуў яго пад плот, што агароджваў сад. Спачатку ён быццам знепрытомніў, потым падняўся і праклыпаў некалькі крокаў. Правы бок балеў, але, здавалася, быў не дужа пабіты. Машына стаяла ў поперак вуліцы, і кіроўца, малады мужчына, выйшаў з яе збялелы, як палатно. «Асёл!» — крыкнуў каток, як толькі троху ачухаўся. Жанчына-суседка пагладзіла яго і хацела ўзяць на рукі, але нейкі мінак параіў ёй не чапаць параненага. Тым часам вакол машыны сабраўся натоўп, і неўзабаве з'явіўся са сваім «татю-тата» паліцыйны аўтамабіль. Палісмен сунуў белую фуражку на патыліцу і запытаўся, дзе пацярпелы. Суседка паказала на катка, якому ўся гэтая гісторыя раптам падалася прыкрай. Ён збянтэжа налізаў сваю поўсць і рабіў выгляд, быццам не разумее ні слова. «Ён занадта хутка ехаў», – сказаў стары, паказаўшы на кіроўцу. «Не, вінаваты кот!» – крыкнула дзяўчынка. «Ціха вы, ціха», – сказаў палісмен. «Спачатку трэба дапамагчы пацярпеламу». З-за рага дома выехала хуткая дапамога. І перш чым каток сабраўся ўцячы, яго паклалі на насілкі і панеслі. У машыне катка чакаў доктар Фрыдгельм Шольц. «Ну, дзе баліць?» – запытаўся ён, выцягваючы тоўсты шпрыц. «Калі ласка, не трэба, гер доктар!» – крыкнуў каток. Але было ўжо позна. Ён адчуў укол, ускрыкнуў, пырхнуў і заскакаў, як дзікун па машыне. Доктар засмяяўся і пастукаў у шыбіну. «Спыніце!» – сказаў ён. Як толькі дзверы адчыніліся, каток вокам гненна апынуўся на вольным паветры і паімчаў цераз вуліцу дадому. Ціха ступаючы, ён прабраўся на сваё месца пад яблыняй. Не відаць было аўтамабіляў, і людзі не стаялі наўкол. Завулак Бухфінкен ляжаў паўдзённай цішыні. З суседняй хаты пахла глупцамі, мышы зноў пазалазілі ў свае дзіркі. Каток агледзеўся навокал, моргаючы вачыма. Каціное сэрца яшчэ тахкала ад хвалявання, але ён ужо трошкі і ганарыўся. «Мама родная», – падумаў ён. «Ледзь не загінуў». Ён выпрастаў абедзве пярэднія лапкі, разявіў зяпу з вострымі драпежнымі зубамі і пацягнуўся ўсім сваім гнуткім целам. Як гладзіла б яго Аніта, якія пяшчотныя словы казала б, калі б даведалася пра ягонае вялікае няшчасце. Вядома, людзі раскажуць ёй, калі яна вернецца з Густавам Франк з Чорнага мора. З гэтымі прыемнымі думкамі ён заснуў. А калі прачнуўся, ягоная поўсць ажно патрэсквала на гарачым сонцы. Пад вечар прыйшоў заслужаны старшы настаўнік Гуель і павіншаваў катка з выратаваннем. Яны селі ў садзе на лаўцы і лаялі аўтамабілі, якія атруцілі паветра ва ўсім горадзе. Каток зарадаваўся, што заслужаны старшы настаўнік праз столькі часу зноў размаўляе з ім. Пасля гісторыі з сінічкай-блакітніцай, якую каток паклаў яму на канапу, іх дачыненні былі даволі напружаныя. Цяпер, дзякаваць Богу, усё наладзілася. Нейкі час двое на лаўцы сядзелі моўчкі. Паветра было душнае і цяжкое. Вечаровае неба афарбавалася ў дзівосны чырвоны колер. Плылі аблокі. Катку прыйшлі ў галаву сякія такія думкі. «Можна папытацца ў вас, спадар заслужаны старшы настаўнік?» «Вядома, вядома, котку». «Чаму, уласна кажучы, у месяца няма вушэй?» Заслужаны настаўнік наморшчыў лоб. «Добрае пытанне», – сказаў ён. «На жаль, адказаць на яго не магу». «Чаму?» – запытаў каток. «Гэта вялікая таямніца. Я абяцаў маўчаць», – сказаў старшы настаўнік Гуель. «Але можаш сам запытаць у месяца». Уначы была страшэнная навальніца. Каток уцёк у пральню і чакаў, пакуль сунімуцца бліскавіцы і грымоты. Калі ён потым шпацыраваў уздоўж вільчака па даху, паветра было чыста выматае навальнічным дажджом, а месяц вісеў над клёнам ясны, як ніколі. «Вітаю цябе», – сказаў каток. «Сёння я ледзь урадаваўся». «Я ведаю», – сказаў месяц. Каток недаверліва закінуў галаву ўгору. «Хочаш пажартаваць?» – запытаў ён. «Сонца мне расказала», – сказаў месяц. А, сонца. Так, мы гутарым пра ўсё, што ў вас здараецца. Вы, мусіць, блізкія сябры? Запытаў каток. Я б не сказаў. Прамовіў месяц, ягоны круглы з цёмнымі плямамі твар зачырванеўся. Пасварыліся некалі? Пацікавіўся каток. Месяц кіўнуў. Сонца спаліла мне вушы. Як гэта? Здзівіўся каток. Таму што я занадта блізка падышоў да яго, адказаў месяц. Аднак жа гэта не прычына, крыкнуў каток з абурэннем. Але сонцы гэтага не любяць. Каток выцягнуў у расчараванні пысу. І гэта называюць вялікай таямніцай? Нічога асаблівага, падумаў ён і развітаўся. Бывай, здаровы, стары месяц. Ён саскочыў з даху на прыбудоўку, адтуль на траву і пачаў сваё начное блуканне па садах і суседніх палях. Правы бок яшчэ пабольваў, асабліва ў тым месцы, дзе доктар Шольц укалоў шпрыцам. Цёмначы ў ім прачнуліся драпежніцкія жаданні. Ён прыслухаўся да валтузні тоўстага пацука і пагардліва сплюнуў. Пацукоў ён не цярпеў, асабліва калі яны былі раскормленыя і дужыя, як гэты. Аніта выкідвала розную смакату на кучу кампосту і карміла гэтым цэлы пацучыны вывадак, які прыходзіў па начах у сады з ямаў завулка Бухфінкен. Шчыльна прыціснуўшыся целам да яшчэ цёплай зямлі, каток з бясконцым цярпеннем высочваў здабычу. Ён любіў патаемнае жыццё ночы. Ягоныя пачуцці ўспрымалі драпанне жучкоў, сонныя галасы птушак, нават шолах рухавых мурашак. Ледзь чутна стукала ў грудзях каціная сэрца, а кроў струменіла ажно ў самыя тонкія нервы. Можа, адважыцца на бойку з тоўстым пацуком на кучы гною? Але не. Каток, які валодае трыма мовамі, не будзе звязвацца з такой непрыемнай кампаніяй. Да таго ж, пацучыныя ўкусы балючыя, ды загойваюцца доўга. Раптам над ім пранёсся тень і знік у яблыневым голлі. Каток усхвалявана заварушыў хвастом і зіркнуў іскрыстымі вачыма ўгору. На вілаватым суку сядзела натапырыўшыся сарока маці, якая летась ледзь не выдзеўбла яму вочы. Як ён яе ненавідзеў, тады ж прысягнуў крывава адпомсціць ёй. Але сарока была надзіва вёрткая ў палёце і мела вострую цвёрдую дзюбу, таму ўвязвацца ў бойку з ёй было рызыкоўна. Але цяпер, у такі спрыяльны момант, цяпер каток не разважаў. Усе ягоныя драпежніцкія інстынкты патрабавалі сарочай крыві. Выплыў светлы месяц і павіс на небе. Мусіць, заўтра ён зноў будзе гаманіць сонцам пра здарэнні на зямлі. Ён можа, стары балбатун. Думаць пра гэта толькі марнаваць час. Каток забыўся пра ўсё на свеце. Размова ішла тут не пра гульні з мышамі ці птушанятамі, якія не могуць абараніць сябе. На карту было пастаўлена жыццё. А калі-нікалі для катка гэта было неабходна. Не рабі глупства, перасцярог месяц. Але было ўжо позна. Каток разбегся і скочыў на тоўсты сук, дзе прысела сарока. Начная бітва паміж імі была страшнай, і калі б гэта змагаліся людзі, то трэслася б зямля. Але тут, на шчасце, былі толькі кіпцюры, зубы і вострая дзюба, якая балюча раніла. Спачатку было незразумела, хто каго адолее. Дакладна разабрацца ў гэтым не маглі потым ні напалоханыя пацукі на кучы гною, ні месяц на небе. Аднак цвёрда можна сказаць, што каткоў укус быў бы смяротны, калі б сарока маці не паспела адхіліць шыю. І вядома таксама, што каток ужо ніколі не лазіў бы па садах, калі б моцныя ўдары дзюбы трапілі ў ягоныя косыя вочы. У адзін момант жахлівы каціны лямант і раз'юшаны птушыны енк запоўнілі летнюю ноч, так што прачнуўся ўвесь завулак Бухфінкен. У вокнах запаліліся агні, і людзі, лаючыся, павысоўвалі галовы. Месяц загайдаўся, як ківач, сюды-туды, як толькі пачуў раз'юшанае пыхканне і ўбачыў пер'е, што ляцела ва ўсе бакі. «Вар'яцкі свет!» – прамармытаў ён і схаваўся за воблака. Кароткая жорсткая бойка скончылася нічыйна. Засталіся нянавісць і страх, што аднойчы адзін можа забіць другога. Каток ускочыў праз вакно ў пральню і пачаў залізваць раны. «Што за дзень?» – думаў ён. Спачатку няшчасны выпадак з аўтамабілем, потым бойка са страшнай сарокай маці. Да таго ж раніца і вясёлкавы мост на небе і замірэнне з заслужаным старшым выкладчыкам Гугелем. Мама родная, што за цудоўны дзень!